van még a világon. Úgy találod néha, hogy nincs minden rendben. Nem érzed már régen, ezt még meg kell tennem. Zavar, ha fúj a szél, és unod, hogy rövid a nyár. Indulnál valahová, de félsz, hogy utat nem találsz. Csak a szobádban ülsz, és bámulsz az ablakon át. Ellépben valaki, találgatod, ki az a lány. Elfordítod a fejed, és a csupasz falakat látsz. Eltűnöd, milyen lehet az élet a tenger túloldalán. Ha van még a világon, amit nem láttál és nem hallottál. Ha van még a világon, amit nem éreztél és nem próbáltál. Ha van még a világon, olyan, ami kicsit is érdekel. Ha van még a világon, akkor élned kell, még élned kell. Amit nem láttál és nem hallottál. Ha van még a világon, amit nem éreztél és nem próbáltál. Ha van még a világon, olyan, ami kicsit is érdekel. Ha van még a világon, akkor élned, élned, még élned kell. Ha azt mondja valaki, de nem voltál mindig ilyen. Gondold végig az életed, egyszer lenn, egyszer fenn. Magadon a változást, a múltat. Hidd el, hogy akarod a többet és az újat, oh! Ha van még a világon, amit nem láttál és nem hallottál. Ha van még a világon, amit nem éreztél és nem próbáltál. Ha van még a világon, olyan, ami kicsit is érdekel. Ha van még a világon, akkor élned, élned, még élned kell. We'll be right back.